Goedenavond, we staan de hele week met de NPO Radio 1-bus op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Want Eindhoven is de snelst groeiende stad van ons land. Dus het woningtekort hier is gigantisch. En vooral studenten en starters zijn de dupe daarvan. Bij mij zijn te gast Julius Wildenburg en Job Hendricks. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jullie studeren hier allebei. Job, ik begin even met jou. Jouw studie begon in 2017? 2018, ja. 2018. Klopt. En vond jij toen meteen een kamer? Nou, dat was wel een klein beetje een probleempje. Want ik had met geluk met een paar vrienden hadden wij een kamer anti-kraak gevonden. We woonden met z'n vieren in een winkelpand dat gelukkig rond die tijd vrij stond en waar we konden wonen. Alleen ja, dat was wel tijdelijk voor een half jaar en daarna hield het op. Ja, soms heb je mazzel bij anti-kraak, dan wordt het gewoon verlengd. Maar ja. Bij jullie was het wel eruit. Nee, het was inderdaad na een half jaar dat we eruit moesten en dat het pand weer gebruikt moest worden. Dus dat hield op. Hoe verliep jouw zoektocht verder? Ja, dat was ook wel een klein dingetje. Want voor een half jaar was ik eigenlijk gewoon van, ik woon liever gewoon even thuis. Het was wel lekker makkelijk. Ik woonde bij Tiel in de buurt, dus dat was maar 1 uur en 20 minuutjes met de OV. Mm-hmm. Nou, voor studenten is dat best wel te overzien. En daarna kwam eigenlijk corona en toen was het eigenlijk gewoon niet meer te doen om überhaupt op kamers te gaan. Want kamers vinden was niet prettig. En corona maakte het ervoor dat eigenlijk het op kamers zelf gaan ook niet echt toegevoegde waarde had. Nee, en je hebt wel van die hospiteeravonden geprobeerd en zo. Ja. Hoe ging dat? Ja, dus inderdaad na corona, of in ieder geval vorig jaar, toen ging ik eigenlijk weer op zoek naar een kamer. En toen had ik inderdaad ook hospiteeravonden. En dat bleek eigenlijk best wel lastig te zijn. Want je moet een mailtje sturen naar desbetreffende huis. Dan moet je überhaupt ook toegelaten worden tot een hospiteeravond. En als je op een hospiteeravond bent, dan moet je eigenlijk wat de gangbare is dat je eigenlijk leuker voordoet dan dat je eigenlijk bent. Want anders kan je eigenlijk gewoon de kamer niet krijgen. Je moet jezelf een beetje verkopen bij de groep. Moet jezelf inderdaad verkopen. En daar ben je niet zo goed in. Nou, het is inderdaad vooral hier op de TU is het gewoon een heel groot probleem dat je best wel wat technische mensen hebt die over het algemeen wat introverter zijn. Ja. En voor die mensen is het eigenlijk best wel een ding om zichzelf te tonen tijdens dat soort dingen. Dus dan word je niet zo snel uitgekozen? Nee, dan word je inderdaad minder snel uitgekozen. En dan is het gewoon een probleem om echt een kamer te vinden. En zeker als je dan te horen krijgt dat je binnen 3 maanden weer iets nieuws moet vinden. Ja, dan is dat toch best wel een dingetje. Ja. Is het uiteindelijk gelukt om iets van woonruimte te vinden? Het is inderdaad, vorig jaar is het gelukt. Ook wel echt weer net op het randje dat ik net via dan een kamer onderhuur kon krijgen. Dus iemand die ging op stage naar het buitenland. En dan kon ik gelukkig in zijn kamer. Ja. Nou, dat was dan gelukt. Maar na een half jaar moet je weer eruit. En toen was eigenlijk weer hetzelfde probleem. Dus binnen 3 maanden weer een kamer vinden. Lukte ook weer net op het randje. En toen had ik ook weer een andere kamer via een vriend van mij die ook naar op stage ging. Dus toen heb ik ook weer een half jaar onderhuur gehad. Ja, en hoe woon je nu? Ik heb nu afgelopen zomer moest ik dus weer op zoek naar een kamer. Want het was ondertussen al de vierde woning. Het lijkt me ook zo vermoeiend, deze hele zoek voor 4 jaar inmiddels. Ja. Ja, je denkt van 1500 verhuizingen. Laat ik alle spullen weer bij elkaar pakken. Maar uiteindelijk is dat toch niet zo prettig als dat je je voorziet. Dus ik moest inderdaad weer op zoek naar een kamer. En dat was best wel weer pittig. Want je moest dus weer hospiteeravonden doen. Nou, ook weer wat gehad. Alleen dan kom je uiteindelijk toch op toch wel een woonruimte waar je wel terecht kan. En dat is wel prettig. Dat is nu uiteindelijk gelukt. Uiteindelijk is gelukt. Ja, hoe groot is je kamer? 22 vierkante meter, maar daar zit een keuken en een badkamer bij in. Oké, maar die heb je dus wel voor jezelf? Ik heb het wel echt helemaal volledig voor mezelf. Dat is erg prettig. Dat is erg prettig. Maar de woonruimte of woonkamer zelf is, waar mijn bed en zo staat, is wel klein. Is er nog wel een addertje onder het gras? Want dit klinkt heel fijn allemaal. Eigenlijk niet. Ja, het is wel relatief duur. Maar dat is al gauw bij dit soort eenkamer appartementen. Ja. Dan gaat het al gauw hogere prijzen worden. Je luistert naar 5 dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Op dit moment zijn we ook live te zien op nporadio1.nl. Eindhoven is de snelst groeiende stad van het land. En het woningtekort is hier gigantisch. Bij mij te gast ook Julius Wildenburg. Julius, jij studeert ook hier aan de Technische Universiteit. Dat klopt. Volgens mij net als Job natuurkunde. Toevallig doen we allebei dezelfde studie. Ja, hoeveelste jaar zit jij? Ik zit nu mijn derde jaar, dus ik ben in 2020 begonnen. En hoe gaat het met de studie? Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Je ouders luisteren. Gelukkig, omdat ik hier woon ook, ging dat best wel soepel. Ja, want jij vond snel een kamer eigenlijk. Ik ben een van de geluksvogels. Ik heb wel redelijk wat hospiteeravonden gehad. Ik denk zo'n 15 à 20. Maar ik heb wel uiteindelijk meteen een kamer gevonden. ben meteen hier in september kunnen komen wonen. Waardoor ik meteen gewoon hier in Eindhoven mijn eigen leven heb kunnen opbouwen. En alle nieuwe dingen op een veilige en prettige manier heb kunnen ervaren. Ja, dus jij hebt een hele goede ervaring. Toch zet jij je wel in voor onder andere studenten als Job. Wat doe jij? Ja, ik ben lid van de universiteitsraad. Dat is een medezeggensorgaan hier op de Technische Universiteit. Dat heeft elke universiteit. En wij hebben als het ware medezeggenschap op universitair niveau. Dus besluiten die op universitair niveau worden genomen, daar hebben wij medezeggenschap op. Advies of instemmingsrecht. Maar wat wij als studentenpartij DAS, de ambitieuze student, ook doen, is dat wij ons inzetten voor huisvesting en andere zaken die voor de student buiten de campus ook aan de orde zijn. Dus we hebben een huisvestingcommissie die daar daadwerkelijk wel mee bezig is. En wij contacten binnen de gemeente die ervoor zorgen dat wij daadwerkelijk stappen kunnen zetten. Ja, en wat hoor jij dan van studenten qua praktijkvoorbeelden? Helaas veel te veel. Het zijn veel te veel verhalen. En heel veel verhalen komen ook enigszins overheen. Verhalen van huisbazen die onbereikbaar zijn, maar wel opeens op een hele vervelende manier van zich laten horen. Denk aan uithuiszettingen die wettelijk dan toegestaan zijn helaas. Denk aan huursverhogingen. Soms gaat de energietoeslag als het opeens, of de energiekosten die je hebt voor je kamer, gaan opeens 100 à 200 euro omhoog. Ja, dat is met die prijzen natuurlijk. Studenten kunnen dat niet zomaar ophoesten. Maar een huisuitzetting, je wordt toch niet zomaar uit je huis gezet? Dan moet er toch ook iets gebeuren? Nou, er zijn genoeg huisbazen die aan studenten laten horen. Jongens, jullie mogen er over 2 maanden uit. Of jullie moeten er over 2 maanden uit, moet ik eigenlijk zeggen. En, ja, maar dan blijf je gewoon zitten als student. Of hoe dan, werkt dat niet zo? Als je een maandelijks contract hebt, dan mag dat wel. Dan mag dat wel. En dat is een heel groot probleem. Maar het is nu omdat heel veel huisbazen realiseren dat ze aan de ene kant meer kunnen verdienen aan expats, aan Wie moet de iPhone ontgrendelen, jongens? aan andere soorten gehuurders die er veel meer voor kunnen neerleggen. Want wij hebben maar een studentenpotje. Maar ook omdat we nu een energie-eisen krijgen vanuit de overheid, moeten huisbazen gaan investeren in een huis. Maar wat kan jij daartegen doen? Hoe kan jij studenten helpen dan? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk als het ware een brug tussen de studenten en hun verhalen en de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk best wel veel moeite om studenten te bereiken. En wij proberen dat op alle handen manieren te doen. Dus dan ga je koffie drinken met raadsleden? Drinken. We organiseren, we hebben vorig jaar voor het eerst, wat we eigenlijk jaarlijks nu ook gaan doen, een diner georganiseerd. Mm-hmm. Waar alle gemeenteraadsleden bij aanwezig konden zijn. Zo konden we op een hele makkelijke manier om de tafel zitten. En wij halen gewoon problemen aan die nu heersen. Waar gemeenteraadsleden en ook gewoon het college van BMW best wel graag wat mee willen doen. Want ze willen oprecht wel wat voor studenten doen. Ja, maar ze zijn natuurlijk ook begrensd in hun kunnen. Dat inderdaad. Is natuurlijk. Want. Oh ja, wat wij zeggen. Het is niet per se begrensd. In een van de zinnen wel. Alleen het is ook zo dat ze de stappen niet zetten. Ze zetten enkele stappen wel, ze doen goed werk. Ja. Maar er is zoveel meer wat gedaan kan worden. Zullen we die telefoon trouwens heel eventjes. Kun je het wegleggen? Maar wat doen ze? Je zegt ze zetten wel stappen, de gemeente. Maar wat doen ze dan dus niet? In jouw optiek, wat zouden ze nog wel kunnen doen? Wat tandje erbij kunnen ze doen? Nou, kijk, wat laatst een heel groot probleem bleek te zijn enkele jaren geleden, is die 30-meter-regel die in Eindhoven heerst. Het is namelijk zo dat je bij een nieuw studentenhuis niet in een straal van 30 meter rondom een bestaand studentenhuis eentje mag bouwen, eentje mag creëren. En waarom is dat niet? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met het overlast voor de omgeving. Lallende studenten of zo. Vervelende studenten zijn natuurlijk 8 mensen die opeens in huis wonen in plaats van een heel braaf gezin. En dat is best wel lastig voor een gemeente om daarop te handhaven. Maar ze hebben dat op een gegeven moment wel gedaan. En daarom hebben wij als DAS ook een legaliseringscampagne opgezet. Die is nu 2 jaar geleden, als ik me goed herinner. Om ervoor te zorgen dat alle illegale studentenhuizen ook daadwerkelijk dan legaal konden worden. Mm-hmm. Want illegale bewoning natuurlijk heel veel stress met zich meebrengt. Heel veel onzekerheid. Ja. En dat is echt niet wat je een student op een universiteit wil gunnen. Nee. Hier in Eindhoven zijn ook heel veel internationale studenten. Zoals de Duitse Henning Monsieur. Hij doet hier in Eindhoven een pre-master industrieel ontwerp. Maar een kamer die heeft hij nog niet kunnen vinden. Dus ontmoet onze verslaggever Meerte van der Drift hem op de ijsbaan, waar hij 2 keer per week traint. Die treinen tactisch zoeten. Om een beetje de goalie warm te maken. En ze schieten om de beurt op de keeper. Ja, gaat er best hard aan toe. Ja. Maar dit is echt, ja, ijshockey is de snelste sport van de wereld, hè? En volgens mij moet het dan ook een beetje hard zijn. Je schaatst in Eindhoven, maar je woont in Tilburg. Ik woon in Tilburg, ja. Waarom woon je niet hier? Dat is een echt heel goede vraag. Volgens mij heb ik nog geen plek te wonen gevonden. Als je staat en je woont niet in Nederland, is het echt om online te kijken, kan je vergeten. Dus jij zegt, als je in het buitenland woont en je wil in Nederland studeren, een kamer vinden vanaf het internet, dat gaat niet. In Eindhoven gaat het niet. Hoe hard heb je gezocht naar een huis in Eindhoven? Echt teringhard. Kan je het zeggen? Oké, dus liever zou je in Eindhoven wonen, maar je woont in Tilburg. Waar woon jij nu? Ik woon nu in Tilburg bij mijn oude docent op een kamer. Bij je docent in huis? Bij mijn docent in huis, ja. Ik dacht voor een weekje of zo. Want hoe lang woon je nu bij je docent in Tilburg? Volgens mij iets meer dan 4 maanden. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, een beetje gekke machtsverhouding, docent, leerling, in één huis. Ja, maar hij is vanaf nu niet meer mijn docent. En nu wonen daar 2 mensen die in Tilburg studeren, maar het is een internationale master voor 2 weken. Een echt heel open huis. Ja, dus het is steeds iemand anders kan je tegenkomen aan de ontbijttafel. Ja, dat klopt wel. Oh, het is koud. Nee, echt. Als ik dat 2 keer een week heb gekoud vandaag, denk ik, dat klopt wel. Ja, we gaan naar binnen? Ja. Ik voel mijn vingers niet meer. Deed je altijd al schaatsen eigenlijk, ook in Duitsland? Ik heb, als ik 14, gestaan met schaatsen. Hoe oud ben je nu? Ik ben 24 jaar oud, ja. Dus al 10 jaar sta je op de schaats? Ja, best wel. Ik hou van Nederland en ik vind het leuk om hier te zijn. Ik dacht wel dat mijn budget echt niet heel klein is. Maar ik heb echt geen 1000 euro of 1200 euro voor een kamer. Waar begon je met zoeken naar een kamer? Nee, ik denk, hier ga je best wel googelen. Gewoon op internet, intypen. Ja, gewoon op internet. En dan kom je op ideeën, kan je op Facebookgroepjes kijken. Maar dan denk je, oeh, waarom staat er nu Dutch only? No international Dutch only, dan ben je wel. Ja, volgens mij ben ik internationaal en geen Nederlands moment. Die andere kamers die er nog zijn, is hier 10 minuutjes online en er staan er echt 40, 50 berichten onder. Ja, ik PM, ik ga je schrijven. Is hij nog daar? Ja, oké. Eindhoven is echt een heel internationale stad. Is echt heel internationaal, maar soms toch minder. En dan, wat gebeurt er dan als jij achter je computer zit? Je zit daar en je pakt je aan in het hoofd en denk je, oké. Komt goed. En ik denk nog steeds dat het goed komt. En ik denk ook steeds dat ik nog iets leuks vind. Vind je dat de universiteit minder internationale studenten zou moeten werven, omdat er gewoonweg geen huizen zijn? Als je inschrijft op het programma, staat er echt, als je bij het begin van het programma geen kamer hebt, dan ga niet beginnen. Ja. We horen ondertussen de muziek. Begint jouw training bijna of is dit iets anders? Ik denk dat ze figure skaters zijn. Gaan naar pirouette drieën of zo. Dat doe jij niet, hè? Nee. We staan met de bus in Eindhoven bij de Technische Universiteit. En bij mij zijn te gast Julius Wildenburg en Job Hendricks. Beide studenten hier. We praten over de woningnood. Tegen internationale studenten wordt dus gezegd, begin maar niet aan je studie. Als je nog geen kamer hebt, hoe kijk je daarnaar, Julius? Het is een merkwaardig opmerking natuurlijk. Maar het komt denk ik wel vanuit een goed initiatief. Het is natuurlijk lastig voor internationale studenten om te verrenzen. Het is natuurlijk heel lastig om vanuit India elke dag op en neer te vliegen. Dan kun je beter hier blijven. En het is een probleem dat wij hier te weinig huisvesting hebben. Voor nationale studenten en ook voor internationale studenten. Maar moet de universiteit dan maar minder internationale studenten werven? Ik zag jullie bij die vraag in die reportage allebei een beetje... Ja, het hoofd schudden. Ik denk dat wij dat herkenden, omdat dat natuurlijk vorig jaar best wel een ding is geweest. de universiteit wil heel graag zoveel als mogelijk verschillende nationaliteiten hebben. Mm-hmm. We zijn een internationale universiteit met een Nederlands karakter. En die kenniswerkers zijn ook belangrijk natuurlijk. En die kenniswerkers zijn heel belangrijk. Want in principe in deze technische wereld komt kennis vanuit overal, niet alleen maar vanuit Nederlandse mensen. Mm-hmm. Alleen ik begrijp wel waarom de Unie dit oppert. Want de Unie wil het beste voor haar studenten en wil dat elke student hier op een prettige manier zijn of haar studie kan volgen. En op het moment dat, dat dan je geen kamer kunt vinden, ja, dan wordt is het eigenlijk heel lastig. Onmogelijk. En Job, hoe kijk jij daarna? Moeten er minder internationale studenten? Ja, ik denk niet dat dat echt een oplossing gaat zijn. Of ik denk niet echt dat dat iets gaat zijn. Want het karakter van Eindhoven is juist dat we vanuit alle kanten, juist het brainport effect, dat je vanuit alle hoeken en gaten mensen wil hebben. Ja. En juist omdat de verschillende culturen juist heel veel toevoegen aan Eindhoven, is dat gewoon niet haalbaar. Maar het zorgt er wel voor, in die woontoren zie je dat bepaalde huizen of kamers zijn bedoeld voor internationale studenten. Ja, klopt. En dan heb jij natuurlijk wel als woningzoekende het misschien lastiger? Ja, we hebben het misschien lastiger, maar er zijn juist ook heel veel woningen die juist expres voor internationals zijn ingericht. Bijvoorbeeld toevallig het gebouw waar ik woon, daar wonen alleen maar internationals. Ja. En ik en mijn collega samen, wij proberen dat enigszins in goede banen te leiden. Dus er zijn echt wel mogelijkheden voor internationals. Alleen het is gewoon echt wel een stuk lastiger voor ze. Ja. En wat zouden de gevolgen ervan zijn als we die getalenteerde studenten niet toelaten, denken jullie? Ik denk dat we dat heel moeilijk kunnen zeggen. Er zullen altijd nog een heleboel internationale studenten zijn. En de kwaliteit van de studenten hier op de Technische Universiteit Eindhoven is gewoon heel erg hoog. Ik denk maar dat is hoger? Of is, hoe moet ik dat zien? Ik studeer hier niet. Hè? Dus het is niet iets wat jullie studeren hier ook. Jullie kunnen dat ook. Of hoe moet ik dat zien? Of iemand uit India heeft toch nog wat. Ja, het is gewoon verschillende dingen. Juist mensen uit bijvoorbeeld India, die kunnen bijvoorbeeld iets specifiek heel goed. Die zijn bijvoorbeeld heel goed in een elektrisch circuit Precies. ontwerpen. Waardoor ja. je dat juist nodig graag hebt, nodig en hebt. Wil. Ja, exact. En graag wil hebben. En dat is gewoon waar alle bedrijven hier in de omgeving van Eindhoven gewoon heel erg op doelen. Dat ook die graag willen. Heel graag willen hebben. Ik wil het ook met jullie over de toekomst hebben. Wat is de verwachte groei de komende jaren qua studenten? Julius, jij moet al lachen. Ja, dat is natuurlijk een, om even in het Engels te zeggen, een hot topic nu. Want de universiteit is bezig met de voorbereidingen voor een schaalsprong. En het is niet zomaar een schaalsprong, we gaan verdubbelen. Verdubbelen? We gaan verdubbelen. Uiteindelijk gaan we, als ik me goed herinner, naar 30.000 studenten. Dat is natuurlijk een hele grote groei. Is dat haalbaar? Mogelijk? Alle praktische zaken? Het is altijd gezegd, dat laat de universiteit iedereen altijd weten. We groeien alleen maar als we kunnen groeien. En daarbij horen bepaalde eisen, waaronder een van die eisen faciliteiten is. Nou, dan moet je denken aan doktoren, tandartsen, maar ook huisvesting. Inderdaad. En er is altijd gezegd, we moeten eerst zorgen dat we nu op een goed punt zitten, dus de huidige problemen oplossen. En daarna pas kunnen we kijken naar groeien. En daar controleren jullie natuurlijk als DAS ook zijnde op. Ja, precies. Elke student heeft in principe recht om erop te controleren. Ja. Alleen wij als DAS zijn natuurlijk, wij ze representeren alle studenten. Ja. Samen met de andere studentenfracties. En wij zorgen ervoor dat dit daadwerkelijk wel wordt nageleefd. Ja. Ja, jullie hebben ook een oproep gedaan onder studenten. Wat kwam daaruit? Een oproep over welke problemen zij meemaken. Ja, ja. Zoals ik straks ook al zei, het zijn best wel schrikbarende dingen. Er zijn gewoon mensen die zich heel onveilig voelen. Mensen die. Onveilig? Wat is er dan? Worden ze bedreigd? Ik heb een verhaal gehoord van iemand die vertelde dat hij samen woonde met een 60 jaar oude Britse man. En die was of dronken of hij had wiet gebruikt. En was continu vervelend. En ging dan zijn agressie afslaan op die persoon. Dan niet fysiek geweld, dat niet. Alleen hij moest het ergens kwijt. En blijkbaar was dat bij die persoon. Dan ging hij klagen dat er te veel lawaai was, bijvoorbeeld. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Ik stond een koptelefoon op, dus dan maak je helemaal geen lawaai. Waarop op een gegeven moment het leidde tot dreigbriefjes onder de deur induwen. Oh. Nou, op het moment dat dat jouw leefsituatie is, is namelijk heel gauw dat je heel gauw je koffers wil pakken. Ja. Maar vind maar eens een andere kamer. Ja, dat is dus niet te doen. Dus dan blijf je in die gevaarlijke situatie misschien zitten. Ja, kiezen tussen twee kaden. Hoe is het nou afgelopen voor diegene? Nou, diegene is gelukkig wel kunnen verhuizen. Ja. Die woont hier op een prettige plek. Alleen hij heeft wel langer dan dat hij zou willen moeten wonen samen met die persoon. Ja. Hoe, Want die verdubbeling komt er dus aan. De universiteit doet wel een soort van belofte van, nou, we gaan wel ervoor zorgen dat het kan. Ja. Hoeveel vertrouwen heb je daarin dat dat goed komt, Julius? Kijk, de universiteit is natuurlijk een hele grote organisatie. En ik denk dat, omdat we zijn nu natuurlijk een hele mooie en gerenommeerde universiteit. En op het moment dat wij de kwaliteit van het onderwijs laten varen of studenten op een vervelende, inhumane wijze behandelen, de kansen niet bieden die we ze zouden moeten bieden, kunnen ze ook niet permitteren. Dan schieten ze zichzelf alleen maar in de ja. Dus dat zullen ze, denk ik, in ieder geval nooit doen. Nee. Stel, je bent de minister van Volkshuisvesting, Job en Julius. Ik stel de vraag aan jullie allebei. Eerst aan jou, Job. Wat zou jij dan doen als eerste hier? Dat is een hele goede vraag. Ik zie vanuit mijn kamer zie ik echt verschrikkelijk veel in Eindhoven. Ik zie overal, nergens zie ik echt nieuwe gebouwen uit de grond springen, waarvan je echt denkt van, daar zouden eigenlijk best wel veel nieuwe woningen gemaakt kunnen worden. Mm-hmm. Nou, toevallig ook hier op de campus wordt dadelijk gewoon echt een heel groot gebouw gemaakt met twee mooie torens. Ja, de komende zomer. Ja, er komt inderdaad gewoon wordt een hele nieuwe woonflat wordt er gemaakt. En daar worden gewoon kunnen echt heel veel mensen, nieuwe studenten kunnen daar eigenlijk op kamers. Is het genoeg? Want zeker die verdubbeling? Niet. Ja, nee. Zeker niet. Er kunnen helaas niet, want ik weet niet wat je precies zei, maar in ieder geval echt duizenden mensen kunnen er natuurlijk niet wonen. Nee. Alleen het is een begin. En overal in Eindhoven worden echt wel ook gedacht aan nieuwe woningen neerzetten. Alleen ja, dan komen de kosten natuurlijk ook naar boven. Ja, dus geld. Er is meer geld. Dat schrijf ik even op. Nieuwe woningen kunnen gemaakt worden. Alleen zoals Julius nu ook al aan het lachen is, woningen worden gewoon verschrikkelijk duur. Ja. Dat is of niet meer betaalbaar. Veel sparen in ieder geval. Zeker waar. Julius, jij als minister van Volkshuisvesting? Maar ik weet zelf wel in de situatie van Eindhoven natuurlijk. En wat ik wel weet, wat we hier in Eindhoven hebben, is een convenant. Een studentenhuisvestingconvenant. En ik denk dat, ook al is deze niet toereikend, maar ik denk wel dat het een goed initiatief is om te hebben in elke studentenstad. Want Eindhoven is natuurlijk niet de enige stad. En op het moment dat je op nationaal niveau moet opereren, dan denk ik dat zoiets instellen bij elke gemeente waar een universiteit is, best wel een mooi initiatief zou zijn. Ja, maar ik denk mijn convenant is altijd, dat zijn dan afspraken op papier en dan pak je er vooral eigenlijk tijd mee als gemeente of provincie of minister. Ja, dat is iets wat je ervan zou kunnen denken. Maar het geeft wel aan dat ze belangrijk vinden dat iets wordt gedaan. Julius Wildenburg en Job Hendricks, wij moeten hier afsluiten. Dank voor jullie verhaal en de komst naar de bus. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. En morgen duiken we in de wereld van de hospita. Stoffig misschien, maar misschien ook wel de oplossing. Tot morgen. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/detoekomstisplant. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van winterkorting op het gehele assortiment. Bovenop de laagste prijsgarantie. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja... Maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Hoe gaat